Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamü ala resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve men sara ala nehcihi ve men ittabahu bi ihsan ila yevmiddin. Amma ba'd. En son Neylül Evtar'da Ebu'l Berekat'ın yazdığı fıkıh metninin şerhinde kaldığımız bab Ramazan'ın girişinin nasıl belirleneceği, kaç şahidin bu konuda yeterli olduğuydu. Hatırlayacak olursanız iki tane hadis bu bapta getirdik. Bu hadislerden bir tanesinde Abdullah İbni Ömer'in sözüyle Allah'ın peygamberi aleyhissalatü vesselam orucunu bozmuştu. Diğerinde ise Arabi'nin, Bedevi'nin biri gelmişti ve o hilali gördüğünü söyleyince Allah Resulü ona dedi ki La ilahe illallah diyor musun, Muhammed Resulullah diyor musun, bunları kabul ediyor musun? Bunları ikrar ettikten sonra şahitliğini kabul edip ashabına oruç tutmalarını emretmişti. Şimdi bu iki hadise dair uzun uzun şerhlerini anlatmıştık. Arabi'den irade edilen mananın ne olduğunu, sahabenin Arabileri, İslam'ı bilmeyen cahil bedevilerin İslam'ın hükmüne boyun eğmiş, İslam'ın ehlinin ordularının girdiği beldelerdeki İslam'dan cahil olan insanlar olduğunu uzun uzadıya anlatmıştık. Da burada yani son derste değinmediğimiz bir mesele var, ona değinip devam edeceğiz. Kaldığımız hadisten. O da burada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin tek bir kişinin şahitliğiyle beraber amel etmeyi kendine hüccet sayması. Bu da meşhur olan bir tartışmaya işaret etmektedir. O da nedir? Meşhur olan tartışma ahad haberin makbul olmasıdır. Yani ahad haber bir tane güvenilir bir adam, bir tane güvendiğimiz bir kardeş. Bize kalksa gelse şuradan çıksa dese ki aşağıda millet birbirini öldürüyor. Şimdi bir adam dedi diye kabul edecek miyiz yoksa acaba doğru mu söylüyor diye başkalarının da aynı haberi getirmesini bekleyeceğiz mi mesela? Özellikle fıkıh konusunda ahad haberin zaten hüccet olduğuna dair İslam ehli ihtilaf etmemişler. Yani ahad haber hüccet midir derken ne anlayacağız biz? Akidede bu hüccet midir denir. Tabi selefin ehli hadisin yolu kesinlikle ve kesinlikle ahad haberin hüccet oluşudur. Yani sadece mütevatir haberler hüccettir, diğerleri değildir dersek haşa, o zaman bizim itikadın esası saydığımız, ehl-i sünnet vel cemaatin, imanın rukunları saydığı, bütün o itikatları reddeden bir adamın dahi kafir olmaması gerekir. İsa'nın nuzulu gibi, kabir azabı gibi, Mehdi'nin gelişi gibi, daha çok böyle kıyamete yakın çıkacak fitnelerle alakalı, olaylarla alakalı, gelişmelerle alakalı gelen bütün haberler ahad haberdir. Bunlar itikat esasına dayalıdır, inanmakla alakalıdır. Dolayısıyla burada Allah Resulü'nün tek kişinin getirdiği habere dayanaraktan, onu kendine hüccet sayaraktan bir amele hükmetmesi, alimler istidlal ederekten demişler ki, ahad haberde hüccettir, buna da burada işaret vardır demişler. Hatta burada İmam Şafii'nin Er-Risalesinden, nakil getirmiş ki İmam Şafii şöyle bir başlık atmış. Biliyorsunuz Er-Risale yeryüzünde yazılan ilk usul kitabıdır. Başlık şu: El-Hüccetu fi tefbiti haberil vahid. Ahad haberin subut bulduğuna, hüccet olduğuna dair bab. Böyle bir başlık atmış ve altında uzun uzadıya delilleri getirmiş. Gene Fethul Bari'de İmam İbni Hacer el-Askalani Kitab-ı Akhbarul Ahad diye Ahad Haberler kitabı diye özel bir başlık açmış. Ve burada da bunun hüccet olduğuna dair uzun uzadıya delilleri sard etmiş. Özellikle Hafız İbni Hacer Fethül Bari'de şöyle bir açık ibare de bulunmuş. Diyor ki وَحْتَجَّ بَعْدُ الْاَئِمَّهِ Bazı imamlar şu ayeti kerimeyi delil aldılar. يَا اَيُّهَا الرَّسُولِ Ey peygamber بَلِّغْ مَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ Rabbinden sana indirileni insanlara tebliğ et. Maide suresi 67. ayet-i kerime. مَعَا أَنَّهُ كَانَ رَسُولًا اِلَى النَّاسِ Yani bu ayeti kerime ile beraber diyor Hafız İbni Hacer, peygamber zaten bütün insanlara gönderilmiş bir elçiydi. وَيَجِبْ عَلَيْهِ تَبْلِيغِهِمْ Ona zaten vacip olan insanlara bu dini ulaştırmaktı. فَلَوْ كَانَ خَبَرُ الْوَاحِدِ غَيْرِ مَقْبُولِ لَتَعَذَّرَ اِبْلَغِ الشَّرِيعَ اِلَى كُلِّ دَرِيرَةٍ لَتَعَذُرُ خِتَابِ جَمِعِ النَّاسِ شَفَاهَا Eğer diyor, ahad haber kabul edilmeyecek olsa idi, Peygamber aleyhissalatü vesselam tek kişi olduğu için onun insanlara şeriatı ulaştırması noktasında da insanlar o zaman mazur olacaklardı. Bu bir zaruret olacaktı. Yani o zaman hüccet onlara da kaim olmamış olacaktı. Niye? Hakkı anlatan bir tane adam var. Öyle mi? Bir tane adam var. Bir peygamber. Bu da gösteriyor ki haberul vahid, yani ahad haber hüccettir. وَكَذَا تَعَذَّرَ اِرْسَالَ عَدَدِ التَّوَاتُرُ اِلَيْهِمْ Aynı şekilde diyor, tevatür derecesine ulaşması noktasında da şey olurdu, siz söyleyin adını, bir özür olmuş olurdu. İmam Şafii ve sonradan İmam Bukhari de diyor, bununla hüccet almışlardır, hüccet edinmişlerdir kendilerine bu ayeti kerimeyle ahad haberin hüccet olduğuna dair. Evet, bir diğer hadis. An Rabi' ibni Hiraş, an racülin min ashabin nebi sallallahu aleyhi ve sellem kâl. Burada Rabi İbni Hiraş dedikten sonra peygamberin ashabından bir kimse diye ravi beyan ediyor. Çünkü biliyorsunuz sahabenin hepsini ismen bilmiyoruz. Veda haccında binlerce sahabe var. Peygamberi görmüş aleyhissalatü vesselam, ona iman etmiş. Sahabe olmanın tanımı nedir ıstılahta? Peygamberi görmek, ona iman etmek ve iman üzere ölmek. Biliyorsunuz irtidat eden mürtet olanlar da vardı. Mekke'nin fethinde Allah Resulü dedi ki Kabe'nin örtüsüne yapışılı da bulsanız öldürün onları. Hatta bir tanesi vahiy katibiydi. Öyle mi? Bir tanesi vahiy katibiydi, mürtet oldu. Yani bu da şunu gösteriyor. Çok zaman görüyoruz. Adam biri davaya kalkmış, çağırıyor, çağırıyor, kavga ediyor, tartışıyor, bir şeyler yapıyor. Bir bakıyorsun 5 sene, 10 sene sonra dönmüş. Aa, nasıl dönmüş? Vahiy yazan adam dönmüş. O kim ki? Vahiy yazan adam mürtet olmuş peygamberin dizinin dibinde. Öyle mi? Hocası peygamber. Hoca ne kadar iyi hoca olursa olsun, anlattığı ne kadar hak olursa olsun, adam adam değilse yapacak bir şey yok. Bir de Allah'ın kaderi, Allah'ın imtihanı. Dolayısıyla bütün sahabeler maruf değildi. Bilinen insanlar değildi. Bu yüzden adamın ismini, ravinin ismini zikrettikten sonra diyor ki peygamberin ashabından bir kimseydi. Kal dedi ki اِخْتَلَفَ النَّاسُ فِي آخِرِ يَوْمِ مِنْ رَمَضَانِ İnsanlar Ramazan'ın son günü hakkında ihtilaf ettiler. Ramazan'ın son günü. Yani düşünün 29. gecedeyiz. Haber geldi. Hilal göründü mü görülmedi mi? Bayram mı edeceğiz, 30'a mı tamamlayacağız Ramazan ayını? İhtilaf etmiş insanlar. فَقَدِمَ الْاَرَابِيَّنِ İki tane Arabi geldi. Arabi'nin ne olduğunu geçen ders uzun uzadıya anlatmıştı. فَشَهِدَ عِنْدَ النَّبِي صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ بِاللّٰهِ Allah adına şahitlik ettiler peygamberin yanında. لِأَهَلَّ الْحِلَالُ اَمْسِ عَشِيَّةً Önceki, yani o akşam hilali gördüklerine dair peygambere yemin ettiler akşam vakti. فَأَمَرَ رَسُولَّهُ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اَنَّاسَ اَنْ يُفْتِرُوا Peygamber oruca kalkmış millet hilali görmeyince, iki tane Arabi gelip dün biz akşam gördük deyince orucu bozduruyor. Yani düşünün, bize haber geldi ki hilal görülmedi. Biz de 30'a tamamlıyoruz Ramazan'ı. Bütün kardeşlere haber verdik. Dedik ki kardeşler herkes oruç tutsun. Sonra bir haber geliyor. Ertesi gün hepimiz oruca niyetlenmişiz. Öğleye varmışız. Haber geldi ki dün akşam hilal görülmüş. Ya bu kadar tuttuk, akşamı tamamlayalım denmez. Peygamber فَأَمَرَا رَسُولُّٰهِ سَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اَنَّاسَ اَنْ يُفْتِرُوا İnsanlara iftar etmelerini, orucu bu. Çünkü biliyorsunuz bayram günü oruç tutmak haramdır. Bayram günü oruç tutmak haramdır. Hatta bir tane tasavvuf büyüklerinden biriyle görüştüm. Tasavvuf ehlinin hocalarından, önde gelenlerinden. Kendisine bu meseleyi sorduğumda, ya dedi Ramazan'ın girişi çok problem değil de bayram günü Allah affetsin yani. Bazen bayram günü bile oruç tutturdukları oluyor bize dedi yani. Kendi bile itiraf etti konuşurken. Bu mesele öyle basit de bir mesele değil. Bayram günü oruç tutmak haramdır. Tabi bayramın önünde de oruç tutmak mekruhtur. Hadisler var. Ramazan'ı karşılamayın diye oruçla. Yani mesela bir gün sonra Ramazan'ın biri başlayacaksa o Şaban'ın son iki günü oruç tutulmaz. Ramazan oruçla karşılanmaz. Ancak adam mesela Davut orucu tutuyor. Bir gün yiyip bir gün açıyor, o adam tutabilir. Veya pazartesi perşembe orucu tutuyor. Denk gelmiş adeti üzere o tutabilir. Onun haricinde ne kaza orucu, ne adak orucu, ne kefaret, ne farz olan orucu kaza etmek için hangi sebeple olursa olsun bu iki günde veya nafile olarak oruç tutulup Ramazan önden ne yapılmaz kardeşlerim? Karşılanmaz. Bu hadisi İmam Ahmet, Ebu Davud rivayet etmişler. Ve başka bir rivayette şu ziyade gelmiş. وَاَنْ يَغْدُوا اِلَى مُسَلَّهُمْ Peygamber orucu yani bozmalarını emrettikten sonra aleyhissalatü vesselam milleti de musallaya çağırmış. Musalla nedir? Namaz kılınan yerin adıdır. Yani bayram namazına çağırmış. Bu da onu gösteriyor. Allah Resulü gücü yettiği kadar o bayram günün gerekliliklerini yerine getirmiş. Bir başka hadis, Ebu'l Berekat'ın getirdiği. وَعَنْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ اِبْنِ زَيْدِ اِبْنُ الْخَطَّابِ اَنَّهُ خَطَبَ فِي يَوْمِ الَّذ۪ي يُشَكُّ ف۪يهِ. Diyor ki, Amr İbn-i Zeyd İbn-i Hattab'tan, o diyor insanlara, insanların şüphe ettiği günde, yani bugün ay bitti mi bitmedi mi şüphe ettikleri günde hutbe verdi. Fakal dedi ki, اَلَا اِنِّي جَالَسْتُ أَصْحَابَ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ. İyi bilin ki ben peygamberin ashabıyla oturdum, arkadaşlarıyla oturdum. وَسَأَلْتُهُمْ onlara sordum. اَنَّهُمْ حَدَّثُونِ اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ قَالْ. Onlar bana haber verdiler ki peygamber şöyle söyledi. Sumu li ru'yeti, hilali gördüğünüzde oruç tutun. Ve aftiru li ru'yeti, onu gördüğünüzde orucunuzu bozun. Ve ansuku leha, onunla ibadet edin. Fe in ghumma aleykum, eğer size hilal kapalı kalırsa nasıl olur? Hava sisli olur, bulutlu olur, tozlu olur, değil mi? Şehir özellikle hava kirliliği sebebiyle hava biraz kapalı olabilir şehri olan yerlerde. Fe in ghumma aleykum, eğer kapalı kalırsa, hilali göremezsiniz bulutlar sebebiyle var mı yok mu, o zaman فَاَتِمُّ ثَلَاف۪ينَ يَوْمًا, o zaman 30 güne tamamlayın. Biliyorsunuz hicri aylar 31 gün olmaz, 28 gün de olmaz. Biliyorsunuz miladi takvimde Şubat ayı 28 gündür ve gene 31 gün olan Mart ayı gibi bazı aylar vardır. İslam'da aylar 29, en fazla eğer kapalı kalır hava, hilal görülmezse 30'a tamamlanır, 30 gündür. فَاِنْ شَهِدَ شَاهِدَانِ مُسْلِمَانِ. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem devam ediyor sözüne. Diyor ki eğer iki tane Müslüman şahit şahitlik ederse فَسُومُوا وَاَفْطِرُوا. Ona göre ya orucunuzu başlayın ya da orucunuzu bozun. İmam Ahmet rivayet etmiş, Nesai rivayet etmiş. Sahih senetlerle beraber bu hadisi tahric etmişler. Bir diğer hadis de bu babda, son hadis. عَنْ اَم۪يرِ مَكَّةَ الْحَارِثِ اِبْنُ الْحَاتِدِ. Mekke'nin emirlerinden Harz ibn Hatib قال, dedi ki ahide ileyna Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem annen suka li ru'yeti, hilalin görülmesi şartına bağlı olarak peygamber ibadet etmemizi bize emretti. Fe illem narahu, eğer biz onu görmezsek ve şehide şahide adlin, iki tane de adil şahit şahitlik eder ise nesekna bi şehadetihime, onların şahadetiyle beraber biz ne yaparız? İbadetimize başlarız. Ramazan ibadetimize. Bu da Ebu Davud'un ve Darukutni'nin rivayet ettiği hadistir. Darukutni diyor ki هَذَا اِسْنَادٌ مُتَّصِلٌ sahihun. Hadis bu isnadla beraber muttasıldır. Hiçbir kesiklik yoktur. Sahih senetli bir hadistir diyor. Dediğimiz gibi burada aslında çok konuşulacak önceki babla benzer hadisler olduğu için şey yok. Sadece burada Müslümani ifadesine işaret etmiş bazı alimler. Yani iki Müslüman şahit şahitlik ettiyse, iki Müslüman şahit şahitlik ettiyse demiş, alimler kafirin şehadetinin kabul olmayacağına dair bu hadisi delil getirmişler. Ama bu mesele alimler arasında ihtilaflıdır. Özellikle İbnül Kayyim Rahimullah Turukul Hikemiye kitabında, Allah kendisine rahmet etsin, diyor ki kafirin şehadeti makbul müdür? İlim ehli diyor burada ihtilaf ettiler. İhtilafın özü şudur diyor, zaruret olmadıkça kafirin şehadetinin muteber olmayacağıdır. Asıl olanın İslam ehlinin şehadetinin makbul olduğudur. Ama diyor zaruret anında kafirin şehadetine de başvurulabilir. Nitekim birçok kafir vardır ki fasık Müslümanlardan daha sözlerinde adil olabilirler. İbn-i Kayyim bunu böyle belirtmiş. Burada kalalım inşallah. Kaldığımız yerden Allah nasip ederse devam ederiz. İnşallah sözlerimizde bir güzellik varsa Allah ve Resulü'nün sözlerinin güzelliğinden, bir kötülük varsa nefsim ve şeytanımdan da. Ve ahiru davanen elhamdülillahi rabbil alemin.